tom případě by ztratila asi polovinu své současné síly. Orákulum to spočítalo pečlivě. Moc adeptů, kteří ji hlavně využívají, by se zmenšila podle toho. Nemohli by vládnout fázi, jako je tomu teď. To by nemuselo být špatné, řekl Stille. A občané Protonu, těžba se bude muset tvrdě snížit, možná se s ní bude muset úplně přestat. Nebudou mít čím obnovovat svoje prostředky. Galaxie se bude muset poohlédnout po novém zdroji energie, ale galaxie je na Protonitu závislá. Nic se mu nevyrovná. To může mít fenomenální důsledky. Ano, proto je obtížné něco s tím udělat. Civilizace, jak ji známe, se bude muset změnit a nepůjde to nijak snadno. Ale druhou možností, podle orákula, je možná naprosté zničení téhle planety, což by galaxii od dodávek Protonitu odřízlo také. Začínám chápat, jaké síly jsou ve hře, řekl Stille. Konec fáze a Protonu se blíží a my musíme něco udělat. Ale jak občané, tak adepti jsou proti zastavení těžby Protonitu a přesunu fázitu, protože bez volného využívání minerálu jejich postavení velice utrpí. Proto po mně teď adepti jdou a myslí si, že když se mě zbaví, zbaví se i problému, bojí se, že mohou udělat něco, co je všechny zdecimuje. Můžeš. A proto sebevědomé stroje věděli, že se musím stát nejbohatším občanem. Bohatství znamená na Protonu moc a já potřebuji, abych přemohl obrovský odpor občanů, až tohle všechno vypukne. Přesně tak. Potřebuješ dost hlasů, abys měl na své straně většinu. Tolik věcí začínalo zapadat na místo. Ale proč se mě potom ten počítač pokoušel zabít? Nechci se dívat, jak Proton nebo fázi postihne pohroma a určitě bych se snažil, abych dosáhl nejlepšího kompromisu. Tak proč na mě orákulum poštvalo rudou adeptku? Protože jenom ty a já můžeme vykonat práci, která musí být vykonána. Musel to být člověk, který může volně přecházet přes oponu, který má moc v obou rámcích a který má schopnosti a drzost, aby věc dovedl do konce. Člověk, který je absolutně nepodplatitelný a zároveň to není hlupák. Modrý adept, tvé druhé já, byl příliš svázaný. Nemohl překročit oponu, takže na Protonu neměl žádnou základnu, žádné zkušenosti s tamnější společností. Celý život prožil s magií, byl na ní závislý. Během krize by byl na Protonu úplně bezmocný, takže ho orákulum zabilo. Otázal se Stille nevěřícně. Jen proto, že nebyl dokonalý. Proč si pro tuhle práci nevybralo někoho jiného? Orákulum si vybralo tebe, Stille. Máš jeho vynikající vlastnosti a vedl si mnohem náročnější život. Byl si lépe vybavený. Ale nemohl ses dostat na fázi. Takže modrý adept musel být odstraněn, tím nechci říct, že to schvaluji, abys mohl volně přecházet přes oponu. Kdyby se rozhodlo obráceně, byl bys teď mrtvý ty, aby on mohl volně na Proton. Ale o mě se také pokusilo. Ohradil se Stille, kterým taková chladná kalkulace otřásla. Na Protonu tomu zabránilo, řekl Clef. Nevěděl jsem o ničem z toho všeho, když jsem se s tebou potkal v turnaji. Věř mi, také mě to ohromilo. Ale ty jsi měl postaráno o ochranu. Orákulum poslalo druhou zprávu, tuhle zprávu. Vykřikl Stille, pokoušel jsem se za ní jít. Orákulum. Ale také tohle teď začalo být jasné. Jeden vzkaz nastartoval smrtící sled událostí, druhý jeho část přerušil a odstranil. Ďábelsky účinné, teď jsi připravený, pokračoval Clef. Počítač očekává, že zorganizuješ překrytí a přesun. Vůbec si nejsem jistý, že chci spolupracovat s tak bezcitným strojem. Úplně rozvrátil můj život a nezastavil se ani před vraždou. Co musela podstoupit modrá paní a můj kamarád Kolohnát? Zavrtěl hlavou. Takové věci já tolerovat nehodlám, souhlasím. Ale zdá se, že druhá možnost je nechat oba rámce, ať se zničí, to říká cynické orákulum. Tenhle stroj je, jak se mi zdá, úplně bez skrupulí, když manipuluje s lidmi a s událostmi. Proč bych mu měl právě teď věřit? Malý lid mu věří. Pohrdají jim a chtějí se ho zbavit, ale věří mu. Je to stroj naprogramovaný, aby mluvil pravdu a ne, aby měl svědomí. Takže jeho metody jsou bezohledné, ale nikdy nelhal. Jeho jediným smyslem je vypořádat se s touhle krizí s co nejmenšími škodami a zdá se, že trápení, které ti způsobil, je jen částí nejracionálnější strategie. Nemá lidskou touhu pomoci a jakmile se vrátí na Proton, bude naprosto sloužit svému pánovi. A to bude kdo? Ty, myslím. Mně říkají předurčený, ale já si myslím, že se tohle jméno spíše hodí pro tebe. Možná mi ho přiškli kvůli oklamání nepřítele, aby zabránili tvému předčasnému konci. Uvědomil si ironii a usmál se. Orákulum předpovídá, že modrý bude vládnout protonu ve složitém období, které přijde po oddělení rámců. Jak jsi možná všiml, pokud jde o mě, nekladou se informacím žádné hranice. Počítač ti pomůže, abys vládl na protonu a kouzelná kniha poslouží tomu, kdo převezme moc od adeptů na fázi. A kdo bude tohle? Nemohu se dobrat jasné odpovědi. Zdá se, že ty ale nemůžeš samozřejmě být v obou rámcích, až se oddělí. Předpokládám, že se tu počítači přihodilo věštecké krátké spojení. Jenom hádám, že ať si vybereš kterýkoliv rámec, bude tvůj, abys mu vládl. Jediné, co chci, je zůstat na fázi s modrou paní, Nejsou, Kerelgirem a ostatními přáteli. Přesto jsem se ale setkal s proroctvím, že fáze nebude v bezpečí, dokud ji modrý navždy neopustí. Klev zavrtěl hlavou. Kdybych ti na tohle mohl jasně odpovědět, ale nemohu. Tvoje budoucnost je neurčitá, možná o ní není rozhodnuto. Možná proto, že jsi klíčová postava, ten, který všechno rozhodne. Princip nejistoty rozhodil rukama. Ať chtěl nebo ne, ctile musel přiznat, že se v téhle motanici složitých myšlenek možná skrývá pravda. Stroje jednaly tak, jak je lidé navrhli, a proč by se experti před 300 lety rozhodli, aby stroj během krize lhal? Tak to jistě nebylo. Samotná bezohlednost, kterou Stile tak nenáviděl, byla argumentem svědčícím pro orákulum. Kde je ta kouzelná kniha? Zeptal se Stile nakonec. Bylo to nepřímé a zdráhavé svolení, že půjde s orákulem a sehraje svou roli v narovnání rámců. Na protonu, pod kontrolou herního počítače. Co dělá na protonu? Tam ji nikdo nemůže použít. Proto tam taky je. Aby tyhle dva mocné nástroje někdo předčasně nezneužil nebo nepromrhal, síly minulosti je umístily do nesprávných rámců. Kniha kouzel je ve světě vědy k ničemu a moc počítače je v rámci fantazie velice omezená. Aby se krize vyřešila, musí se oba vrátit do správných rámců. Takže mám za úkol skočit pro knihu a počítač poslat zpátky na druhou stranu. Tyhle úkoly nejsou zrovna jednoduché, upozornil ho Klev. To Stilovi samozřejmě také došlo. Nebude problém získat knihu, protože herní počítač ji vydá každému, kdo zná kód. Ale občané udělají všechno na světě, aby ti zabránili přenést ji přes oponu. Počítač, to je také moje práce. Přejde, jen pokud se opona pohne a dostane se až k němu. Tvoje práce. Co máš vlastně jako předurčený udělat? Překryju rámce. Bez toho se paralelnost neobnoví. Stile zavrtěl hlavou. Před chvílí jsem si myslel, že mám před sebou jasno a teď jsem zase popletený. Zatím, jestli to dobře chápu, rámce se chystají rozejít, ale nemohou kvůli nerovnováze v protonitu. Řekl bych, že kdyby se oddělili, tak by to vyrvalo dotyční fázi a rozvrátilo naši realitu, jako když protahuješ uchem jehlinit s uzlem. Ale stačí přece, abychom upláceli z fázi tu kouli a překutáleli ji přes oponu, kde se z ní stane potřebný protonit. Co to má společného s překrýváním? To je hezký nápad s tou koulí. Ale fázit nemůžeš jen tak překutálet přes oponu. Je to magie a opona je důsledek té magie, jako se magnetické pole vyskytuje u elektrického proudu, nebo jako vznikne barevná škála, když se rozloží sluneční světlo. Taková koule by oponu mohla rozpárat a způsobit explozivní splynutí rámců. Aha. Přehrada se zase provalí. Přesně tak. Ale můžeš ji dokutálet do oblasti splynutí a pak do druhého rámce. Dva kroky, které nechají jednu složku opony, aby se obnovila, než se začne namáhat druhá. Něco jako přechodová komora. Usmál se. Nakolik by asi přišla mnohatunová koule protonitu, tak ty tedy budeš překrývat rámce. Jsi pro tenhle úkol předurčený, abych já mohl provést ten svůj. Jak to uděláš? Budu hrát na flétnu. Ona to udělá muzika. Zeptal se Stile pochybovačně. Platinová flétna je víc než hudební nástroj, jak víš. Vyluzuje základní harmonie, které ovlivňují dotek rámců. Přesně zahrané způsobí, že se rámce překryjí. Malý lid mě naučil, jak hrát nejdokonalejší hudbu, která se rozkládá v jednom tónu na úrovni slyšitelnosti a napříč vesmírem v oblasti, kterou nevnímáme. Musel jsem se kvůli tomuhle jedinému představení o hudbě naučit víc než za celý předchozí život. Teď jsem ty tóny ovládl. Účinky budou nejdříve nenápadné. Když se bude blížit vyvrcholení, začne to být dramatické. V ústřední oblasti dojde možná na 2 hodiny k úplnému překrytí a během téhle doby se musí provést výměna rudy. Kdyby se to nepodařilo, asi katastrofa, dokončil Stile. Ale jestli je to všechno pravda, proč by měli být adepti a občané proti? Jistě, že ztratí svoji moc, ale když druhá možnost znamená ztratit celou planetu, Rozhodli se, že budou raději věřit tomu, že nebezpečí je přehnané. Abych se vrátil k podobenství o přehradě, některým se, když má přehrada každou chvíli prasknout, nebude hodit, aby se snižovala vodní hladina, a tak budou tvrdit, že žádné nebezpečí nehrozí. Možná se příval přeženou přes jejich majetek a poškodí ho jen trochu, až se hladina bude snižovat. Takže začnou strkat hlavy do písku a budou se snažit nevidět hrozící vodu a postaví se vší svou mocí proti záchranným akcím. Nám to může připadat krátkozraké, ale málo kdo dokáže klidně pohlédnout vstříc vyhlídkám na nezbytné oběti. A je ještě pravděpodobné, že se orákulum opravdu mýlí, řekl Stille. Nebo taky bláhově strkám hlavu do písku. Možná je špatné načasování, ale ne podstata. Nikdo nedokáže předpovědět okamžik, kdy přehrada praskne, ale konec je nevyhnutelný. Říkáš to opravdu přesvědčivě, řekl Stille posmutněle. Kdy začneš hrát, abys překryl rámce? Hned, jakmile se vrátím na fázi, až s tebe vymámím souhlas, že zařídíš přenos počítače, knihy kouzel a fázitu. Sakra, tenhle počítač zavraždil mé druhé já a způsobil nevypověditelné neštěstí lidem, kteří se mnou mají co dočinění. Proč bych s ním teď měl spolupracovat, nebo věřit něčemu z toho, co říká? Clef pokrčil rameny. Jsi realista. Jsi připravený podstoupit osobní oběti pro obecné dobro, stejně jako tvé druhé já. Modrý adept. On tohle všechno věděl. Vybafl Stille a na mysl mu vytanulo, jak ten člověk očividně dovolil, aby ho zavraždili. Ovšem. Byl příliš mocný a mazaný, než aby ho zabili proti jeho vůli. Dal všanc všechno, aby ti umožnil zachránit rámce. Stille tu myšlenku nenáviděl, ale musel tomu uvěřit. A pokud modrý adept, jeho druhé já se vším, pro co žil, přinesl takovou oběť, jak by mohl Stille, úplně stejný člověk, udělat něco menšího. To by pak jen promarnil to, kvůli čemu jeho druhé já zemřelo. Zdá se, že to musím udělat, řekl zklamaně. Ale na hrdinu se necítím. Jak dlouho bude trvat, než se skutečně podaří těsné spojení rámců? S časem, který potřebuji na návrat na fázi, asi 24 hodiny. Moc času už nezbývalo. A kolik přesně fázitu? Malý lid to bude vědět. Vlastně pro tebe budou mít fázit už připravený. Ale nepřátelské síly se ti budou vší mocí snažit zabránit, abys ho přemístil. Takže nejdřív musím přenést knihu kouzel a počítač, rozhodl se Stille. Pak je můžu využít a usnadnit si přepravu rudy. Protože počítač může přejít, když se opona dostane na místo, kde stojí, potřebuji ho jen hlídat a vybudovat si k němu spojení. Čímž mi zbývá kniha, kterou raději vyzvednu před překrýváním, abych měl čas se s ní seznámit. Možná bych mohl zařídit, aby mi ji vyzvedl někdo jiný, protože já budu nepochybně pod dozorem. Taky si myslím. Dá se odsud pohodlně a v soukromí odcestovat do nějakého domu. Můžeš se připojit ke mně. Jedu k oponě. S fáze můžeš cestovat volně. Pokud mě nechytí adepti, musím přiznat, že mi pomůže, když ode mne zase odvedeš jejich pozornost. S flétnou se dokážu ochránit, ale raději bych zůstal inkognito. Myslím, že máš pravdu. Tak nějak jsem tě viděl jako nového superadepta, který dokáže třást horami a vodit mrtvé do nebe. Mám jen moc platinové flétny, kterou si mi přinesl. Já sám nejsem víc než slušný muzikant. Myslím si, že jakýkoliv jiný hudebník mého formátu by se úlohy předurčeného mohl zhostit stejně dobře. Prostě jsem náhodou byl nejblíž po ruce. Až tohle skončí, rád bych se vrátil ke svému zaměstnání do domovského rámce a vytěžil něco ze zkušeností, které jsem tu nazbíral. Lidé z hory a platinového panství mi velkomyslně dovolili, že si můžu nechat flétnu. Byl jsem, jako ty, pro tuhle práci povolán, nemám na takovou moc tu pravou povahu. Nejsem adept. Stillovi jeho slova ku podivu vrátila sebe důvěru. Clef věřil, že všechno dobře dopadne. Výborně. Překročíme oponu, já tě okamžitě přečaruju k orákulu, kam se na tebe nemohou dostat, a pak se honem někam přenesu sám. Stille se odmlčel, protože mu vrtala hlavou jedna drobnost. Jak si prošel okolo goblinů, kteří hlídají počítač? Jediný tón flétny je ochromý, řekl Clef a tvář se mu rozjasnila úsměvem. Ty svou moc svoláváš hudbou, tak bys tomu mohl rozumět. To ano. Stillovi se vůbec nechtělo vstávat z pohodlného křesla, ale cítil, že by se měl zase pohnout. Řekl bych, že už lelkujeme dost dlouho. Čekají na nás veliké události s vyceněnými zuby. Myslím, že si můžeme dovolit počkat ještě přes noc, řekl Clef. Je tu potrubní torpédo, přestavěné, aby nás dopravilo k oponě. Ráno nás tam hodí za pár chvil. Protože nikdo neví, že jsi tu, můžeš si odpočinout. tak budou mít adepti dost času, aby došli k závěru, že si mrtví a nebudou tak ostražití. Myšlenka byla neobyčejně svůdná. Po putování jeskyněmi a tunely byl úplně vyřízený. Zoufale potřeboval čas, aby opět nabral síly. Uvěřil mu. Dobře. Ukaž mi kus podlahy, kam si můžu lehnout a já tam hned stuhnu. Jestli dovolíš, tak tě ještě trochu zdržím, protože pak už se nemusíme setkat. Hráli jsme spolu, před časem, duet. Byla to jedna z nejnádhernějších chvil mého života. Tady není žádná magie, takže můžeme nástroje použít bez obav. Takový nápad se Stilovi zamlouval ještě více než postel. On sám si při hudbě odpočinul lépe než při spánku. Vytáhl svou drahocenou harmoniku. Klef přinesl platinovou flétnu. Na okamžik se na ní zahleděl, skoro smutně. Sir Ilrian, zašeptal. Vlkodlačí Fena. Tímhle jsem její duši zavedl do nebe a jsem za to vděčný. Znal jsem ji jenom krátce, ale tehdy jsem na fázi lepšího přítele neměl. Takhle se to má i se mnou a jednorožcem nejsou, pokýval Stile hlavou. Na fázi jsou zvláštní zvířata, velice zvláštní. Klef přiložil nástroj ke rtům a pak se ozvala nejnádhernější melodie, jakou si Stile dokázal představit. Stile spustil na harmoniku improvizovanou harmonii. Věděl o sobě, že je dobrý muzikant, zvlášť s tímhle nástrojem, který zdědil po svém druhém já, ale Klef byl nejlepší a měl nejlepší nástroj, jaký byl kdy vyroben. Nepřipravená melodie, kterou spolu dali dohromady, byla naprosto úchvatná. Stile cítil, jak ho opouští únava a posiluje se vědomí. Znal mnoho způsobů, jak dosáhnout uspokojení, askezi, sex nebo aplaus, ale tohle bylo dozajista nejlepší ze všeho, ryzí radost z hudby.